რა ვართ გოლანდია და ჩეხოსლოვაკია გევიდნენ ჩეტვერთფინალში, ე მაშინდე იძაბა სიტუაცია. რევაზ ძოძუაშვილი 2004 წლის ევროპის ჩემპიონატის დღიურები, თავი მე-14. მოგესალმებით ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და ბუნებრივია კლავ აქტუალურ თემად რჩება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. ამინდა გითხრათ რომ ამ პლეიოფებს დაემთხვა მისაღები გამოცდები საქართველოს ფიზკულტურულ ინსტიტუტებში და მიმღებმა კომისიამ გაითვალისწინა რა რომ ეს აქტუალური თემაა ეს ევროპის ჩემპიონატი, მათ გადაწყვიტეს რომ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე შემდეგი საგამოცდო თემები შეეტანათ. საგამოცდო თემები ასეთია: გერმანიის ანდერძი, ზანგთა სახეები საფრანგეთის ნაკრებში, ნიჯნურობა ჰოლანდიის ნაკრებში, ფურთხი ზღირსიხარ შენ პოულსენო ფრანჩესკო ტოტის მიხედვით და თავისუფალი თემა: მე რომ დიმა ობოლაძის მასწავლებელი ვიყ. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაცხადა კონკურსი, გამოაცხადა ყველაზე უცნაური წინადადებების კონკურსი და ამ კონკურსში გამოიმარჯვა წინადადებამ, რომელშიც ერთდროულად 4 დიდი უცნაურობაა დაფიქსირებული. ეს წინადადება ასეთი გახლავთ: ნეპტუნელმა კატამ და იაპონელმა ზაურიამ სიყვარული შეწვეს და ლექსენმაც იმღერა. აქ 4 დიდი უცნაურობა. პირველი, ნეპტუნელი კატა, ხო, არ არსებობს. მეორე, იაპონელი ზაურია, ძალიან დიდი უცნაურობა. მესამე, ეს სიყვარული შეწვეს და ყველაზე დიდი უცნაურობა ამ წინადადებაში არის ის, რომ ლექსენმა იმღერა. მინდა გამოვეხმაურო ამ მუსმედიის ღონისძიებას, ჩატარდა, როგორც იცით, ეს მუსმედია, სადაც ესე იგი თითქმის ყველა არხის ტელეჟურნალისტები გამოდიოდნენ და რაღაცებს აკეთებდნენ, ცდილობდნენ რომ ემღერათ. მინდა გითხრათ რომ ამ მუსმედიის ღონისძიებას დაესწრო 1000-მდე მაყურებელი. დანარჩენები გადარჩნენ. ამ ღონისძიების შემდეგ გამართა პრესკონფერენცია, რომელსაც თითქმის ყველა ტელეარხის ჟურნალისტები შეუერთდნენ და ძალიან ბევრ საინტერესო კითხვას გაეცა პასუხი. ასე მაგალითად, ყვითელი პრესის ლიდერი, ჟურნალი ტრილიაჟი დაინტერესდა იმით, თუ რას აკეთებენ ტელეჟურნალისტები თავის შესვენებების დროს. აღმოჩნდა, რომ ტელეკომპანია იბერიის თანამშრომლები შესვენებების დროს შარლ აზნაურის კასეტას ახვევენ უკან. ტელეკომპანია კავკასიის თანამშრომლები შესვენების დროს ოცნებობენ, როდი დაინგრება საბჭოთა კავშირი, რომ ჰოლივუდის ფილმები შემოვიდეს. ტელეკომპანია ევრიკის თანამშრომლები, ესე იგი შესვენების დროს იკრიბება ევრიკის მთელი კოლექტივი, მთელი შემადგენლობა და სამ კაცში ჯოკერს თამაშობენ. ტელეკომპანია მეორე არხის თანამშრომლები შესვენების დროს მიდიან სახლში, სადილობენ, ბავშვებს ასეირნებენ და კიდევ ერთხელ სანტა ბარბარას უყურებენ ბოლომდე. და ბოლოს რაც შეეხება ტელეკომპანია რუსთაველის თანამშრომლებს, ტელეკომპანია რუსთაველის თანამშრომლები შესვენებების დროს სამუშაოდ ინეთზე გადადიან. აჭარის არჩევნებს, რა თქმა უნდა, გამოვეხმაურო. პრინციპში აქ ბევრი სალაპარაკო არ არის, ისედაც ნათელია რაღაც დემოკრატიული წინსვლა. იმის აღნიშნა შეიძლება, რომ თუ აქამდე არსებული 30 მანდატიდან 30-ის ერთი პარტია იღებდა, ახლა სულ რაღაც 28 მანდატი აიღო ერთმა პარტიამ. განა ეს ხომ წინსვლა არ არის? მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ესე იგი, დაიწყო საელჩოების რეორგანიზაცია და მათ შექმნეს ეგრეთ წოდებული მოძრავი ელჩის ინსტიტუტი, ანუ ერთი ელჩი იქნება რამდენიმე ქვეყანაში. არსებობს ერთი ვარაუდი, რომ გურამ აფსანდე დანიშნონ საქართველოს ელჩად ანდორასა და ესპანეთში, რადგან გურამ აფსანდე რომ ნებისმიერ ადგილას დადგეს ანდორაში, მისი სხეულის რაღაც ნაწილი ყოველთვის იქნება ესპანეთის ტერიტორია. და რა თქმა უნდა, უნდა შევეხო ამ რუსეთის ბაზების გაყვანის საკითხს საქართველოსთან. მოგეხსენებათ, რომ რუსებმა თავიანთი ბაზების გაყვანის სანაცვლოდ ჩვენ ქართველებს 300 მილიონი დოლარი მოგთხოვეს და ახლა მიდის ჯაბაასი მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გადავწყვეტთ ეს პრობლემა. არსებობს ერთი ვერსია, რომ ეს 300 მილიონი ჩვენ რუსებს მივცეთ ხურდებით. აი ეს ხურდებით ჩაუთვალოთ ეს 300 მილიონი, იმიტომ რომ ხო უნდათ ხოლმე მაგათ ყოველთვის უნდათ რუსებს საქართველოში დაბრუნება და ესე იგი გადმოყრიან ამ ხურდებს ისინი უკან და ფულით დაგრჩება და ისინი სტასულები იქნებიან. არსებობს მეორე ვერსია, რომ თითო ყოველმა ქართველმა შევაგროვოთ 60-60 დოლარი, ან ჯოხთაბერიძე დავიჭიროთ 20-ჯერ და გავუშვათ. და არსებობს კიდევ მესამე ვერსია, რომელსაც თვითონ რუსები გვთავაზობენ, რომ ამ 300 მილიონი დოლარის მაგივრათო, ბადრი პატარკაციშვილი მოგვეციტო თქვენო და 5 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს ხურდაში დაგიბრუნებთ უკან.